Radio Samboy. Moi boas tardes, miñas donas e cabaleiros. Boa tarde, aquí desde Radio Samboy. Desde aquí mismo facemos un programa en lingua galega que se chama Galegos Novais. Así que, señoras e señores, sexan vostedes benvidos. Darlle, como non, as grazas ao noso compañeiro Dani, que está nas vías de son, e aquí en locución, pois estamos Xulio Couchil. Moi boa tarde, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Duas Oreñas en Radio en Galego, como dice Armando, para que poidades disfrutar non solamente do idioma, sino tamén da música, das entrevistas e das noticias que sí nos chegan dende alá. Coi vai ser cheo, Hoxe vai a ser moi moi moi moi ilustrativo. Primeiro comezaremos ilustrativo. Comezaremos ademais con cuestión cultural poética. Vamos alá. Ah, pues primeiro música que pertence a música que non falte. Música que pertence aos xéneros musicais tradicionais e populares galegos que nos facilitou Moisés Quintas. Vamos alá. Primeiro música e de seguida conectaremos con Galicia. Vamos, veña. Baixamos a música do Alalá de Bande, que acabamos de dicir, para poder recibir nada máis e nada menos que a Elba Pedrosa, que temos que felicitarla. Diante de nada, felicitámola, pero antes saudámola moi correctamente, veña. Moi boa tarde, Elba, benvida. Moi boa tarde, encantada de falar con vos desde Galicia, en concreto desde Santiago de Compostela. Ostras, en Santiago, la capital de Galicia. Pues muy bien. Quero dicir, alégrome moitísimo. Eu quería felicitarte, ou nos queríamos felicitarte, porque acabas de recibir un premio, ou por lo menos vanche entregar de aquí a pouco, que ten moito que ver coa poesía que ti imos onde imos agora. Me parece que ese é o título da mellor poesía de Galicia do ano 2024 de Arritmar, non? Sí, exactamente. O vindeiro xoves, día 30, haberá unha gala para facer a entrega dos premios no Auditorio de Galicia, tamén aquí en Santiago de Compostela, e penso que vai ser unha gala ben amena, chea de xente que quere gozar da música e tamén da poesía. Sí, porque a túa creatividade poética non se ciñe nada máis que a, non somente esa poesía, sino que tamén vai acompañada de música, ou polo menos faz performance especiais, non? Sí, sí, sí, hai como, sabedes moi ben as cousas, Tiveste a investigar aí. Claro, claro, nós temos contactos con Galicia e con persoas que quizáis coñedas directamente, que son amigas. Por exemplo, por mencionarche unha tal Xina Vega, claro, unha monstra auténtica das letras. Que sí, que quizáis coñeces tamén, non? Que perto de ti, en Baiona e en Gondomar, non? vaya labura de investigación. Somos, claro, somos especiais, Elba, somos especiais. Ya, además de especiais, temos que decir que somos tamén talismán para as persoas cos que falamos. Eso. Uy, bueno, todo esto máis que interesante, de verdad, que estoy muy agradecida y muy contenta de poder falar con vos. Bueno. Se me nomeades persoas do nivel intelectual de unha Xina Vega, pois pues, estamos en noutros puntos de vista. Cando fales con ele, xa te dirá noticias nosas. Bueno, en primeiro lugar, outra vez, felicitacións, moitos parabéns por ser elixida, ademais, a poeta do 2024 de Rimbal. Uh-huh. Vale. Primeiro eso, e segundo, como é a túa dedicación? Porque ti, claro, escritora galega, pero nada no estranxeiro, digo, en Santoro de Galicia, nunha illa casi galega, non? Case, de feito por ali hai algúns sitios que se chaman tamén galegos, algunhas poboacións, por algo será. Claro. Sí. Santa Cruz de Tenerife, un lugar entrañable, ademais. Ostras, Santa Cruz de Tenerife, madre mía. Bueno, pero ti escribes tamén en castelán e en galego. Fálanos algo desa creatividade túa. Bueno, pois se queredes podemos falar de creatividade enseñada coa poesía, sí. Porque hai esa performance, non, que fago con os músicos galegos, sí, sí. Con Álvaro Iglesias e Xosé Liz, que tamén van por aí moito a Cataluña a levar a nosa música, non? Eu son artista un pouco en, xa podo dicir en xeral, porque pouco a pouco vou facendo, cada vez vou entrando, non, noutras disciplinas. Así que o último que fixen pois é un poemario que se chama Desamar Ultrasónico, onde está, por exemplo, registrada pois esta poesía que levou agora ao premio, non, onde imos agora. Pero sí que xunto con cos músicos estes que nomeei, pois quixemos facer pois algo especial, non? Entón, Álvaro Iglesias compuxo unha melodía para cada un dos meus poemas que van, uh-huh, que van neste libro, non? A verdade que foi un traballo creativo pois moi especial, moi satisfactorio, porque eu fixen unha escolma de poemas que levaba escrito xa desde o ano máis ou menos 2019, por tanto algúns deles son case premonitorios. Mandaba os poemas a Álvaro Iglesias e el compuña a melodía, e mandábame de volta a melodía, sen o texto, non? E para min a verdade que foi algo moi grande, porque era unha traducción, era unha sinestesia absoluta entre música e verbas. Levamos estos escenarios tamén coa axuda dun director creativo que é actor, ademais galego, uh-huh, Fernando Rivas, uh-huh, que se encargou pois eso, da posta en escena, do vestiario e de toda a parte máis da producción artística, uh-huh, e a verdade que o resultado foi increíble. Levamos o espectáculo a través da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, Anxo Lorenzo, levamos por moitos puntos de Galicia, e tamén chegamos ás Illas Canarias con ese espectáculo de música en galego. Así que, pues, bueno, foi un proceso longo, pero con moi bons resultados. Pois pues alégrome moitísimo. A ver se imos a Cataluña con el, que non estaría nada mal. A ver si vos convidan, a ver si é certo. Bueno, xa que falache dese traballo... Entre dámonos apertas, ericos. Sí, sí, xa que falache dese último traballo tan fantástico de Desamar, que ultrasónico. Que podes topar en Spotify, aí por aí, está por aí colgado. Vale, pois tamén no poden mercar en Edicións de Embora, non? Sí, o que o poemario escrito publicou mo Edicións Embora, E a performance é unha escolma de algúns destes poemas que están aí publicados. Bueno, quedou un libro ben xeitoso, cun cartaz ilustrado por un pintor que se chama Enrique Ortega. E a verdade é que penso que no seu conxunto é un traballo ben acaído. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver si alguien se atreve, por lo menos aquí los galegos del Mediterráneo ya se están enterando de que Elba Pedrosa aceptaría cualquier convite para vir aquí. Por lo tanto, por supuestísimo que iríamos encantados a estar ahí con comunidades, sería claro. Algo muy lindo para nos. Claro que sí. Bueno, yo ven tratada aquí va a estar. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Yo ven? Ven tratadiña. Ben tratada. Dice non teño ninguna dúbida. Bueno, alegrámonos moitísimo. Bueno, entonces estás preparando parte da túa intervención nesa gala, que tamén vos farán vos falar un chisquiño, por lo menos algo de non? Sí, temos aí un cacho para dicir unhas palabras e agradecer pois este recoñecemento. E ademais tamén hai unha cousa moi chula, que é que a poeta gañadora en Portugal recita o meu poema e eu recito o poema seu. Entón, eso tamén é unha sinestesia interesante. Unha visión diferente, claro que sí. Xa falamos con ela, xa estaba encantada. Que estupendo, con Cardoso. Pois estou desexando escoitar dos seus beizos os meus meus versos. Claro que sí, pues vai ser unha intervención extraordinaria. Cada ano, precisamente Arimar vai progresando cada vez máis e vai facendo cousas extraordinarias. Yo intercambio galego-portugués é fantástico, claro. Non? Porque claro tamén vai acompañado da música, porque hai músicos premiados, non? Sí. Mondra por Galicia e Diogo Picara por Portugal. Por Portugal, claro. Sí, a verdade é que o tema, o traballo que se está a facer desde a Consellería e Normalización Lingüística Valentín por mor da lusofonía, non? Claro. De que estas raíces pois que sigan estando xuntas, que sigamos desenvolvendo esta unión, non? Do noso idioma, povos unidos nos tempos e que unidos por sempre pola linguaxe, non? Eso é fantástico, seguir traballando neste tema da lusofonía. Vale, a verdade é que nos falábamos contigo por esa túa creatividade, pero tamén temos que dicir que te convidan en moitas ocasións a participar, porque ti algo de profesora tamén eres, non? De profesor, ui, pero aquí, a ver. Sí, teño entendido que como profesora te veche dando clases, pero por lo menos, teño entendido, a ver se me confundo, perdona, pero a verdade é que teño entendido que sí, que o profesorado de CAFI, o Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia. Pois estás atinado. Non me enganei logo. Miña nai, está a investigación. Pois mira. Pois sí, no centro de formación do profesorado, sí que dei varias sesións de falando de proceso creativo, non? Penso que é importantísimo que o profesorado estea moi aberto a incluir técnicas de modos de facer as cousas, aprendizaxe dos nenos dun modo diverxente, non? Que non só sexan unhas clases nas que prime a teoría, que por suposto hai unha parte de coñecementos que teñen que estar nas memorias de todos os rapaces, non? Pero hai que saber como afondar ben neses fundamentos teóricos para que os rapaces nun futuro, non, pois a súa creatividade non se vexa bloqueada, non? Entón, isto é algo que os profesores, e por certo que tamén estiven algunha vez aí en Cataluña, nun centro, agora mesmo non lembro do nome, pero sí que estiven nun centro impartindo algunha sesión de pensamento creativo, Bueno, penso que para o profesor, para todos, non, na vida, ter a creatividade fresca é importante, pero máis pensando nos rapaciños novos, non, para claro. para que a súa vida pois sexa máis completa. Claro. Formación que tamén vai incluída tamén con técnicas, non? Porque as técnicas axudan a que esa creatividade se complemente, non? Pois claro, hai algúns nodos de facer as cousas, non, que nos levan a estar máis abertos, non, de mente. Por exemplo, pois prácticas para desinhibición cognitiva, non, facendo roleplay, esas prácticas que poden fomentar ao final a empatía das persoas, non? E cando conseguimos poñernos no lugar do outro, vemos as cousas de outro modo. O mellor se practicáramos máis estas técnicas, pois as guerras, non? Todos os conflitos poderían atopar unha solución máis acaída para todos, claro, por exemplo. Sí, por iso é tan importante ter a creatividade ben entrenada. Claro. Sí, entrenar, eso que estás dicindo tú, dentro desas prácticas, esa expresividade e esa forma de abordar algún tema que tamén, é decir, a faciana tamén sí, fala, non? Tamén. Totalmente, porque hai algo que non podemos evitar, que é... as emocións, claro, non? Isto é algo que non se pode esconder. E a creatividade está moi conectada coas emocións. Por iso a pintura, non? A creatividade se traballa tanto a través das artes, especialmente tamén da pintura, non? Porque é un modo de chegar á parte máis fonda das persoas e acabar esa empatía cos outros, non? Claro. Por iso, de aí que se utilice tanto. Pues Elba, a verdade é que para nós somos alumnos da túa... Sí. No, todos somos creativos, o que hai é que deixar entrar a creatividade nas nosas vidas, non? E tentar cada día un pouco romper as rutinas e facer cousas diferentes, non acomodarnos. Así que todos temos a creatividade para elixir cada día, por exemplo, o que vestimos ou o que comemos ou por donde camiñamos cara ao camiño ou a ruta que facemos no coche, non? Pois claro. Estar pendente, ter consciencia destas cousas e tamén traballar a creatividade. Todo la temos, eso é así. Pois, moitísimas grazas por a túa participación. Aquí Armando quereche dar unha... Quería preguntar de que edades eran ou eran os rapaces, porque, polo que entendo, agora non estás dando clase. Profesores. Non, eses eran uns rapaces dun centro, de verdade que non lembro agora mesmo o nome, pero eran rapaces xa de bacharelato. Normalmente, bueno. Sí. Normalmente, xa tiñas sabiduría. Cando hai rapaces é máis de bacharelato, despois tamén os profesores. Exactamente, sí. O tema é que máis ou menos a partir dos 7 anos de idade xa os nenos empezan a deixar de empregar tanto a súa imaginación, non? E a ter vergoña por abrir un pouco a cabeza, non? E desinhibirse, máis ou menos a esa idade. Polo tanto, antes de chegar ao bacharelato, é importante seguir traballando nesa divergencia cognitiva, non? Para que cando cheguen a bacharelato non estean xa pois pechados o mundo. Exactamente, bueno, pois, que deben estar abertos. Facer cousas novas sempre, tentalo polo menos. Sí. Poucos minutiños, pero abondosos en cantidade en transmisión. E que teño moi bons entrevistadores daquela. Claro, moitísimas grazas. Claro. Ese espeiro por non nos recibimos cada día. De verdade. Pois, xustiza. Graciño, moitísimas grazas, Elba. Escoita, que saibas, volvemos a repetirche, nos como somos talimanta, vas ter moito éxito, non somente sei con ese desamar, sino tamén coa túa propia creatividade e todo teu traballo particular. Creo que hasta de... Si me apuras, hasta te podo decir que na túa faceta profesional como escritora, como xornalista, como bailarina, como actriz, como presentadora, pois vas a ter moito éxito. Moitísimas grazas, era unha aperta inmensa. Bueno, grazas polo convite, cando queirades aquí estou. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Unha aperta grande. Elba. Polo viño. Despedimos a Elba con música. Galegos no baix. Tiña los olliños negros, inda agora reparei. Se reparase máis cedo. Baixamos a música para recibir a Mar Díaz e Adrián. Parece-me a min que son dúas persoas que puxeron en marcha a panadería da montaña en Becerreá. Sí, señor. Moi boa tarde, Mar. Boa tarde. E Adrián tamén, non? Buenas tardes. Boa tarde. Moi boa tarde, benvidos, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por esa inauguración. Bueno, quizás xa un poquinho máis adiantado porque foi casi no verán, pero agora disfrutando do éxito, non? Sí, sí, estamos aquí disfrutando do éxito, levamos un mes e pico, casi dous meses, sí. Estamos moi contentos. Pois, tivemos noticia desa panadería, sí. Grazas a unha grande... temos entendido que é unha grande clienta de vostedes, que é a nosa corresponsal, precisamente en Becerreá, que é Fernanda Follananeira, e díxenos, están facendo cousas fantásticas. Pois, sí. Faládenos desas cousas fantásticas. Pan de primeira calidade, non? E tamén doces. A ver, vai vos falar Adrián do pan e despois eu falo vos pues, un pouco dos doces. Por veña, a ver, díganos, Adrián. Bueno, pues el pan, pues, a ver, parece que gusta a todos, yo que sé, no sé. Claro, sí. Es pan con productos. Bueno, hicimos ahí una mezcla en tres tipos de harinas, vale. Y bueno... cosas que tú tienes que sacar algo bueno y algo distinto a la competencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, que ten moito que ver coa fariña do país tamén, ¿no? Sí, no, porque claro, tenemos que usar fariña de aquí de Galicia. Vale. Y bueno, pues ya te digo, sacar un producto que guste. Porque claro. Si gusta, pues la gente pues lo compra Sí, sí. Y claro, claro, lógico. Y todo va... Hay varios, balance, varios ¿no? tipos. Entonces, fan varios tipos de pan, ¿no? Sí, hacemos de trigo... mezcla trigo y trigo de país. Y centeno. Y luego hacemos lo que es mezcla centeno y trigo del país. Ajá, uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, de momento... por la zona, ¿no? Para clientes de Becerreá y alrededores, ¿no? Sí. Parece que se nos sí. marchó a comunicación. ¿Sí? Mar. Vaya, hombre. Pues... Ahora que estábamos no cheo. Perdeusenos a comunicación. Vamos a intentar poñer un bocadiño de música y volvemos a chamar. Veña. Dicíamos, Mar, Adrián, dicíamos que o traballo que se está facendo pois está moi ben recibido polos clientes que tendes aí, non? Hombre, sí, a ver, la gente está moi contenta e tamén aquí en el pueblo hacía falta claro. panadería que hai años que cerraron, la gente, pues, los dueños, los propios dueños se jubilaron y, pues, no hubo nadie quien siguiera, ¿no? Claro, claro, claro. Mar, fálanos de esos doces que fas, me parece que algún roscón, algún... No, pero os doces vais a falar a Mar. A Mar. Vale. A ver, ¿qué nos dís? Pues nada, aparte do pan ese que vos contó Adrián que facíamos... Pues facemos unos cos, facemos unas bicas, que lle puñamos bica da montaña, porque, a ver, nos o que teníamos claro que queríamos traballar con productos da zona. Claro. Entonces, pues, traballamos a bica, botámoslle a manteiga, facemos a propia manteiga, e que iba a dicir, facemos os cos, a bica, facemos magdalenas, facemos tartas, de hojaldre, de eso todo por encargo, facemos empanadas. Ah, eso é o que quería decir. Que empanadas na zona de montaña, as empanadas teñen que ser bocado di cardinali, como din os italianos. Sí, facémolas de todos os días hayas de atún, de carne, de ternera e a gallega, que é a que chaman de lisco. De lisco, sí. Que leva touciño, cebola, e chorizo. E hai moita xente que no lancardo con pataca, como as empanadas que se facían nos povos aquí. Sí. Bueno, pois un... Marc, se eu tuvera aí... Claro. Non che facía falta vender os doces, que xa me encargaba... De lambotada, é un lambón este home. Oite, ayer chamaron os unos que me van chamar o Luz e vamos botar un pedido pa Badalona. Pois xa ves. Ostras, Badalona, sí, señor. Quere dicirse que xa están destendo resonancia aquí cos galegos do Mediterráneo, non? Exactamente. Sí, hai moita xente aquí que veranea aquí, nesta zona de Becerreá. De Cataluña, pois, correndo de unos aos outros. Moi ben. Este chico resulta que comprou gemela a unos chicos aquí do San Carlos tamén. Ah. E tiña gana dunhas empanadas. E o chico este que ten o mel comprou unhas empanadas de nós, bueno, toda unha cadena, sabe? Muy ben, pois nos intentamos que vosotros sigades nesa tarefa tan importante, tan interesante, que reabrir esa panadería que estaba hai anos que non estaba pechada. Entonces, pois, como non somos talismán para as persoas que entrevistamos, vades a ter moito éxito. Bueno, pois moitas gracias. Veña, agradecerche moitísimo que perderes estes minutiños con nosotros. Que sigan vendendo moito pan. Moito. Si vives por aquí, xa sabes, facemos unha visita. Claro que sí. Sí, señor. Moitísimas grazas. Hasta outro momento. Apertas. escoita falare poco lume moito fume. Que xa se escoita falare poco lume moito fume. Galegos no baix. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes. A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu. Boy. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Un día de cerro que encambre en la capilla de desierto, de parol alguna nena trajo corazón abierto. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, le, la, le, le, le, la, la. Ay, le, la, le, la, le, la. Ay, le, la, le, la, le, la, la. Con esta música de fondo vamos a recibir nada máis e nada menos que a César Pazos, que además ten unha encomenda especial para este domingo, a segunda xornada Manuel Bello no Castelo de Souto Maior. Toma, vamos a ver. Boa tarde, César. Sí? Parece que se desconectou o asunto. Vale, nun momentiño volvemos a facer. Coa música de fondo volvemos outra vez a chamar por teléfono a César. Veña. Pois sí, me parece que xa está amañado o asunto, sí. E temos outro lado do fío telefónico a César Pazos. Moi boa tarde, César. Hola, moi boa tarde, sí. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Moitos parabéns por esa... Por ese traballo, non? Esa responsabilidade para o domingo que ven. Sobre a segunda xornada de Bello, sí, non? Nada, un honor representar... intermediar e coordinar a historia do país a través de Barbosa, de José Manuel Barbosa, que é investigador e historiador, e as persoas que representan a industria do cine, que tamén nos acompañan aí, como Iago de Sant e Tomé Martínez, tamén directores de cada xa unha especialidade de cine inmersivo e escritor tamén. Bueno, nun lugar emblemático, extraordinario, ademais fantástico, que con moitísimo poder histórico, pero ese castelo de Souto Maior recolle moitísimas cousas, últimamente parece ser que ten grande sona, non? Sí, que o ten, claro que sí, pola historia en sí mesmo. Pero xa que me dicíamos isto, permíteme que lle dé as grazas ao Concello de Souto Maior, claro, o seu alcalde, Manu Lorenzo, e tamén a Deputación de Pontevedra, que foi a que nos permitiu acceso ao castelo, que vai representada por Jorge Cubela, que é deputado provincial que leva cultura, xuventude, e reto demográfico tamén. De Pontevedra, claro, que sea, claro. A Deputación de Pontevedra, claro. Bueno, vai un traballo que vai a ser de divulgación e de coñecemento, non? Sí, o que tratamos, o que vamos a facer aí con forza, que Galicia é grande desconocida para nós mesmos como galegos, por desgracia, e para o resto do mundo, para Occidente, porque en Galicia, por exemplo, empezou a Idade Media. Sí. Galicia, por exemplo, foi o primeiro reino de Europa despois dun acordo con Honorio. Galicia aportou moito a Europa e, bueno, temos aquí historias de amor, traicións, batallas épicas, situacións nunca coñecidas como a primeira revolución social, por exemplo, coas liortas, coas batallas épicas dos Irmandiños, de Rosalía de Castro, que se podría facer unha superproducción que sería un exitazo a nivel de internacional. Por sorte, por desgracia, para Rosalía, porque tuvo unha vida dura, e foi capaz de crear dentro dese mundo difícil, bueno, o que xa somos todos noses fermosos sentires pasados a persos, sí. Bueno, vades a centrar todo o traballo, pois, no, na divulgación, pero moi importante o asunto do cine, non? Do cinema, non? Sí. Da industria en xeral, non? Da industria do cinema. Sí, correcto. A historia de Galicia está escrita, non recordada, non ben documentada, se está documentando ahora moi ben gracias a estes, os novos historiadores, pero que si queremos elevarla ao cine. Entonces queremos entrar, entre comillas, en comunión, historiadores, a historia e a industria do cine. É dicir, documentar, informar e motivar aqueles que teñen a súa man a posibilidad de falar de Galicia desde o cine. Que non sexa tanto narcotráfico e crímenes que se dan no rural galego, etcétera, sino que hai muitísimo que contar de Galicia e de sorprender desde Galicia. Sí, moito. César, sí. Aparte de esas sorpresas, contanos algo dos interviñentes. Sí, como non. Mira, que apostamos en principio, bueno, é posible que se incorpore alguén máis, ¿no? Aquí temos un historiador que se chama José Manuel Barbosa, que é investigador e experto na Edade Media tamén de Galicia. Na mesa redonda por parte da industria cinematográfica vai estar Tome Martínez, que é director de cine, tamén escritor e está afincado en Madrid, leva proxectos curiosos. E logo está tamén un mozo que se chama Iago de Sant, que é director e productor de cine inmersivo, que ten moitas ganas de levar o cine inmersivo este tipo de situacións. Se está especializando e formouse tamén en Inglaterra e contaremos con él. Non teño ainda confirmación de alguna productora tamén exterior que mostrou interés nisto e sabremoslo prácticamente o sábado, porque isto vai movéndose, está vivo e sabremos directamente o sábado, pero por prudencia prefiro non dar nomes desta última empresa. Vale. Sí, sí. Bueno, interviñentes que ademais como tendes acceso libre, non hai que pagar para poder entrar, pois tamén haberá coloquios participativos, non? Sí, a entrada é libre hasta enchero aforo e efectivamente vamos a darlle oportunidade ao público que pregunte, porque ás veces as mellores ideas están precisamente nos que non están no miolo, porque hai cousas que se poden quedar atrás. O importante deste experimento, destas jornadas, é que creo que nunca se deu un caso así, digamos, en organización, é que os productores de cine, tamén actores, directores que ven ali, o que queremos é que se documenten e se sorprendan da historia tan potente que temos. Por exemplo, hai pouco, que é unha alegría tamén, saliu alén de nós unha visión concreta humanística de Castelao e da súa dona, sei que sorprendeu a moita xente. Bueno, pois, isto queremos exportalo, non solamente queremos que se coñeza en Galicia, que sí, sempre, pero queremos chegar a Occidente, queremos chegar ao mercado anglosaxón e queremos competir coas historias que se contan, coas novelas históricas que se contan dentro do Reino Unido, que o fan moi ben, pero non temos nada que envexar sanamente a historia do Reino Unido. Fomos unha potencia desconocida para nós, e indo máis atrás, no meto dos tempos celtas, desde a batalla do Medulio, etcétera, lendas que temos aquí para levar adiante na nosa historia. Se os nosos antergos nos estuveran escuitando agora mesmo, estarían encantados de que se falaran de todo o que eles viviron e de todo o que eles fixeron para erguer tamén un sano orgullo de nos mesmos. Sí, señor. xa que falas da cultura e falas da información, pois claro, non sei, precisamente Galicia foi a cuna dos xoglares que din os medievais, pero que son a cuna dos grandes comunicadores do galego-portugués. Sí, efectivamente. Fomos lingua, como sabes ben, lingua de corte tamén. Claro. Muita xente non sabe. Eu sempre me acordo, falaba outro día con unha persona ali precisamente no Castelo de Sotomayor, estaba sorprendido, ¿no? Extrañado, máis ben diría eu. Mira, eu recordo cando era neno que se falaban dos famosos cans de Palleiro, sí. Que nos quedamos unos rapaces e nos reíamos porque pensábamos que eran eses cans que estaban aí medios coitadiños a mortos de fame. Descoñecíamos que os cans de Palleiro eran unha raza de pastor galega espectacular, extraordinario, noble, claro, sí. Con tres variantes de color, e bueno, que eu cando me enterei de adulto sentime un pouquiño avergonzado por enterarme tan tarde. Claro. Pois coa historia de Galicia pasa algo, claro, igual, pero moito máis magnífico, sí, moito máis magno, moito máis poderoso. É magnífico, ademais grandioso, porque foi a cuna de moitísimas cousas, non? O que diste, e está un pouquiño agochado, porque Mendiño e os demais parece que foron uns, sí, ninguén naquel momento, non? Foron os que comezaron a rexeitar o latín e empezar a empregar o idioma que naquel momento hasta os reis se empregaban, non? Exactamente, sí, señor. Sí. É como unha maldición que nos persigue a nos mesmos, non? Sí. A nosa historia pasa unha cosa moi curiosa, permíteme. Eu sempre sinto dentro de min esta similitude. Eu cando era pequeniño, eu xogaba na casa da miña avoa e pasábamos correndo os netos pola lareira, uh-huh. Os tíos calaban, os tíos e tías calaban, e non había unha zosca cariñosa no cu, etcétera, que guardaban silencio. E un día un curumá maior díxonos, vos dades conta que cando pasamos correndo pola lareira, isto é Camposancos, o sur de Galicia, os tíos calan. E salta outro, sí, é que falan das cousas da guerra. É dicir, sempre se silencian, sí, sí, as cousas. E esa foi a primeira experiencia que eu tive de que algo misterioso pasaba aí nunha guerra, que non sabía se era de cabaleiros ou de que era, e non sabía que era a guerra civil. Pois ao longo da historia de Galicia dá a impresión de que sempre nos mesmos nos ocultamos, aparte de que evidentemente a presión exterior de Castela influiu en todo isto, ¿no? Sí, sí, ese pouso histórico cheo de grandes persoeiros e personaxes, pois ese parece que non o publicamos como é debido ou que non sei a quen botarlle a culpa, pero parece que nos dé vergonza decir que existía. Sí, bueno, creo que era o pintor Laseiro, non sei se isto é certo, isto que vou dicir a continuación, decía, que fermoso país e que carallo de xente, é dicir, é a falta de autoestima. Exactamente, sí, señor. É dicir, hai que mirarse o espello da historia, erguerse un pouquiño sanamente, ¿no? De estirarse un pouco e dicir, estou orgulloso de ser galego, estou orgulloso da miña historia, cos seus erros e cos seus acentos, porque somos un pobo normal. E contala, facella chegar os nosos mozos que andan despistadísimos, sí, por culpa nosa, ¿no? Uh-huh. E levala aos institutos. Entonces, somos nosos responsables de que, hasta de agora, non conseguiramos isto. E temos a sorte de vivir nun Edén que ten moita historia e cando arde polos catro costados é que me sinto fatal, porque sí, en certo modo é como queimar os papiros do noso territorio que teñe moitas cousas que contar. Sí, sí, sí. É que hai que ter edade para darte conta das cousas. Tamén, a veces a edade tamén. Porque se non eres maior, hai moitas cousas que non te enteras. Fante reflexionar mellor. Exactamente. Os maiores, a verdade que sí. Bueno, entonces, o teu traballo de coordinación vai a ser poñer en valor todas esas cousas que teñen que ver coa creatividade de exposición cinematográfica tamén, non? Sí, tamén tentaremos buscar a parte empresarial, é dicir, facer motivar os empresarios desta industria, que isto seguro que as historias de Galicia son altamente productivas no cultural e no retorno económico, de situalas, animalos a situalas sin cortarse en absoluto diante dos inversores que están no sector. galegos, que debería haber inversores galegos que apostaran por obter beneficios lícitamente sobre a nosa historia de Vado Cine, e tamén exteriores. Porque sospeito, non son un experto en todo isto, sospeito que por aí está a febleza, o mellor de momento, de con seguridade de expor todo este material ben estudiado, porque temos calidad humana de sobra, como para, claro, para a construcción, hai enxeñeros de altísima calidad e arquitectos, claro, en Galicia. Pois nesto estou seguro de que hai profesionais, guionistas, etcétera, directores de producción de altísimo nivel, e só necesitan a oportunidade de chegar ao lugar adecuado, defendelo con ganas e sacar adiante, ao menos, unhas historias que van a refrescar o mercado internacional do cine, porque Galicia é a gran desconocida. Sí, e ademais empregar o noso idioma, que é fundamental tamén, é dicir, que precisamente o noso idioma tamén é transmisión de cultura, non hai por que falar o castelán ou o inglés cando en realidad o noso idioma é un signo de identidade fantástico, non? Totalmente de acordo, ademais eso podemos comprobar que calquera persona está moi normalizado cando vemos unha película do xénero que sea, que cando sale un ruso, pues fala en ruso. Claro. Cando sale un francés, en francés se subtitula, es decir, sin ningún problema, ¿no? Pues o galego tería esa potencia, porque lle daría moita vida, moita diversidade e moita originalidade a unha serie ou a unha superproducción feita desde Galicia. Bueno, pois eso sería unha Galicia axeitada, como se suele dicir. Hombre, claro que sí. Claro. Bueno, pois estaredes nun sitio incomparable, nun marco incomparable para poder amosalo, e seguro que teredes moitísima participación, posto que sí. Bueno, quizáis o mellor faltaría un bocadiño máis de publicidade, pero en realidade a convocatoria xa está feita para que todos os domingo precisamente se acheguen a esa segunda xornada Manuel Bello que ten moito que ver co esa dedicación precisamente a que ensalzar o noso idioma e poñer en valor as cousas que teñen moito que ver coa creatividade cinematográfica, non? Xa hai algúns medios, entre eles vós tamén, que chamaron para entrevistas de radio, para ser na prensa, algúns deles falan, prefiro non dar nomes de momento, de media página ou algo máis para o domingo, e algún medio televisivo tamén de detrás. Andamos neso e seguramente vai salir todo. Vamos. Nos garantizamos, César, nos garantizamos, porque nosotros somos talismán para as persoas que falan, Sí, por lo tanto vas a ter moita sorte. Sí, moito éxito, por lo menos na túa función. Estou seguro de que Pedro Madruga andará por aqueles salóns e seguramente terá o seu asento por ali. Sí, non Martín Codas, claro que sí, moi ben. Oi, agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaches, de información e de comunicación tan importante que vades a ter precisamente este domingo. A comezades pola mañá, non? Empezamos oficialmente creo recordar, un segundo, que lo confirmo agora mesmo, creo que empezamos, teño que poñer os lentes, con perdón, empezamos ás 12 da mañá. Pois, por eso. Antes hai un pequeno espacio, sí, ás 11 media, un pequeno espacio para conocernos, de tomar un cafeciño, etcétera, e xa pasamos directamente a 12 en punto. Exactamente. O traballo directamente. Ademais xa un trozo de empanada, que caramba. Estamos no país, seguramente que sí. Bueno, moitísimas grazas, César, moitísimo éxito. Unha aperta grande. Aperta desde Galicia para todos vos. Pues igualmente. Cando acende o sol, onde os meus ollinhos e esta vida miña. Cando no meu peito toque o apagón, eu porei a calma vos as estampidas. Que pasa co eco desta voz? Perde o ritmo que xa baila con pasado. Non quero de volta o tempo que marchou. Non pulso co pulso que entería gañado. Porto que mentiras. Yo sé que de noche, mañana es de día. Que me lo cabe lo que andan feridas. Que el tiempo que pasa, chamada, lo olvida. Es que si la verdad de mentiras. Yo sé que las estrellas en la muerte brillan. Que aterra, que treme, ya queda dormida. Que el tiempo me arda. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Galegos no baix. Música de fondo para recibir a noso correspondente na capital da Ribeira, da Ribeira Sacra, non? Nese apartado, quen se pregunto? Vamos alá, Xosé Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde, amigos, amigas. Benvido, moitísimas gracias por a túa participación e colaboración. Exactamente. Xa sabedes, en cando se pode, aquí estou, atento. Claro que sí. Logo. Por eso te agradecemos sempre, sabes. Claro. E os nosos escoitantes tamén, moitas veces preguntan, hoxe non está José Manuel. Non lle toca. Bueno, vale, pero vamos alá. A túa sección, bueno, o apartado que dicimos que enche preguntou, está dividido en subseccións que teñen entradiña cada unha delas. A primeira, bule, bulo. Vamos alá coa entradiña esa. É así, non? Exactamente, araímos co bulebulo, por se alguén aínda queda que non coñece o como funciona esta sección, sí. Decirles que son seis noticias, seis novas da actualidade galega, e das que cinco son reais e unha é un bulo, é un fake, é unha noticia inventada, ficticia. Exactamente, a ver, sí, atentos, señor. Atentas, poñede o oído e a ver se a cachades. Empezamos. Sí. Creación do Observatorio Galego do Xogo. Publicouse hoxe o decreto polo que se crea a entrará en vigor de aquí a un mes. Este observatorio velará por un xogo responsable seguro. Encargarase de realizar propostas e recomendacións non vinculantes sobre políticas públicas de materia de xogo e tamén propoñerá a realización de investigacións e estudos específicos, así como tamén encargado de promover campañas de sensibilización e prevención. Este observatorio, este organismo, estará adscrito a Consellería de Presidencia. Vale. Imos coa segunda. Segunda. Os dereitos lingüísticos teránse en conta no proxecto de lei de atención ao cliente. O deputado do BNG en Madrid, Néstor Rego, valorou positivamente as achegas que fixo o bloque incorporadas a este texto e subliñou que esta futura lei permitirá avanzar cara a un modelo de atención máis humano, accesible e adaptado á realidade dos consumidores. A lei recolle, deste xeito, os dereitos lingüísticos das persoas consumidoras e usuarias que falen linguas oficiais diferentes ao castelán, como é o caso do galego, garantindo deste xeito que a atención poda ser na nosa lingua. Así, a lei contemplará que o persoal encargado da atención ao público teña formación específica nos idiomas oficiais. Un avance, en definitiva, na defensa dos dereitos lingüísticos, da igualdade e da accesibilidade, e, evidentemente, un gran recoñecemento á diversidade lingüística do Estado. Perfecto, boa noticia, moi boa. Sí, señor. Imos para a terceira. Lola, Porco e Paco, serie de animación galega para adultos, así como escoitades. A productora 1-10 Producións, dirixida por Álvaro Pérez de Serra, presentou en Toulouse, no Cartoon Forum 2025, o que será o seu primeiro proxecto de animación. Eleva por título este suxestivo, curioso, Lola, Porco e Paco. Trátase dunha serie de animación 2D de 8 capítulos de 12 minutos, creada por Andrés Maía, Xosé Castro e Xosé Antonio Touriñán, con Laura Maía tamén como guionista. Está ambientada no interior de Galicia, nunha aldea que está no Camiño de Santiago, segue as vidas de Lola, Porco e Paco. Son tres amigos atrapados nas rutinas dun mundo digitalizado e contradictorio. Por definir un pouco as personaxes, Paco, empregado de gasolineira, sen ambicións máis alá das festas e das pantallas. Lola é unha ecofeminista crítica e inconformista que traballa no concello, e Porco é un cocho literal e metafórico que encarna o caos e o desorden. Non é videoclip, é un, digamos, documental. Unha serie de animación. Ah, serie de animación. É unha serie de debuxos animados para entendernos, para adultos. De acordo. Sí, imos coa cuarta. A Bruxa de Torbeo, homenaxeada en Rivas de Sil. Foi o pasado 18 de outubro, na aldea de Torbeo, como sabedes, chamábase Filomena Arias, ainda que era popularmente coñecida con ese alcume de A Bruxa de Torbeo. Fixos unha xornada cultural, como digo, que levaba o título de Día de Bruxas, organizada pola Asociación de Veciños desta aldea, Torbeo, e tamén do Concello de Rivas de Sil. Ao longo do día fixéronse moitísimas e variadas cousas que interesaron moito ao público asistente, unha andaina, unha visita ao Centro de Interpretación do Río Sil, que hai nesta aldea. Houve unha mesa redonda para falar da Filomena Arias. Na mesa estiveron Manuel Cao, un cronista historiador de Rivas de Sil, e Carolina Martínez, unha experta en herbas desta aldea. Despois fixeron un percorrido pola casa, lugares que bueno, que atestiguaban o paso de da bruxa de Torbeo por aí, que o que significaba cada unha das visitas, houve unha presentación literaria, e tamén unha entrega de premios literarios tras un concurso que se convocou tempo atrás, e rematou a xornada cunha festiña, un magosto, música tradicional e un concerto de peitos curos. Ben. Quédanos dúas. A ver se xa dixemos o bulo ou ainda están estas dúas. Veña. A hora de menos do cambio de hora non haberá que recuperala. O cambio de hora, que sabedes que se ten que facer este sábado, de madrugada, ás tres serán as dúas, hai que retrasar, en calquera caso, os reloxos unha hora. Pois ben, os as traballadores e traballadoras nocturnos, os que lle pille este cambio e vexan reducida a súa xornada laboral, non terán que recuperar esa hora non traballada. Claro. Trátase doutra das medidas estrela que ven de anunciar esta mañá a nosa querida compatriota Yolanda Díaz. Vale. Ministra de Traballo. Ajá. Vale, ben, ben. E que se todo vai ben, que le poñere en marcha e a ver se este sábado xa pode pois entrar en vigor e os traballadores que lles pille de madrugada currando este sábado e pagan unha hora de menos, tranquilos que non terán que recuperar. Moi ben. E rematamos con unha noticia que, bueno, que me fixo bastante ilusión porque é un homenaxe a José Luis Franco Grande, un home que admiro sempre porque lle sigo as súas publicacións, ese léxico tan abondoso que recuperou para todos os galegos e galegas. Uh-huh. Pois ben, este xoves a Real Academia Galega, a Editorial Galaxia e a Fundación Pensol organiza un acto público que acollerá a Casa Galega da Cultura de Vigo ás 19 horas. Uh-huh. No acto, farás unha presentación da obra Un intre no tempo, poesía reunida, do 1967 ao 2017, un volume que recolle 4 poemarios que este académico publicou en vida. Uh-huh. Intervirán o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, Manuel Puga, presidente do Padrado da Fundación Pensol, Teresa Seara, a editora da antoloxía, e Navia e Rosalía Franco, as súas dúas fillas. Ajá. Como sabedes, José Luis Franco Grande foi autor na dictadura de moitas obras divulgativas do léxico galego. E dun dicionario. E dun dicionario, exactamente, correcto. Sí, sí, dos máis importantes daquel momento, porque sí, había pouquiños dicionarios, non? Sí, sí. Eu tamén teño del pa un libro de fraseoloxía tamén, de fraseoloxía, fantástico. De refraneiro, tamén sí, fantástico. Sí, sí, sí. O sea que bueno, achegou moito o galego con todas esas obras de recollida que fixo. Perfecto, moi ben. Esta bueno, pois non sei pues, no, sí, esta non é bulo, esta non é bulo. Estaba moi ou pouco visible o bulo nesta ocasión, pero aí está desvós para intentar pois desvelalo. Vale, aí vemos. Moi ben, sabéis, perfecto. Agora tedes algunha noticia candidata? Sí, eu creo que hai algunha candidata, candidata que ten que ver, non sei que hora é. Escoita, non desvele. Escoita, que sí, vamos ben de tempo, escoita, vamos coa segunda subsección. Que me parece que ten tamén unha entradiña. Vamos a la segunda, sí, a segunda entradiña. Aí vai. Aí vai a música, veña. Veña, pois que pasa? Que pasa na Ribeira Sacra? Eso é. Noticiero revolucionado, acelerado, de o máis pois importante destes días aquí neste territorio. Quimedo, a Festa do Terror de Quiroga será este sábado, día 25 de outubro. Máis de 1.200 anotadas, para vivir unha noite terrorífica. Será a sexta edición neste evento que contará con 8 casas nun percorrido polo casco urbano e arredores. 8 casas temáticas que levan estes terroríficos nomes, bautizadas como unha delas a Monxa e as seguintes: o Espantallo, o Taller da Morte, Piratas 2, o Inferno, o Último de Nós, Mac Guarro ou Survival o Labirinto. Cantos de Taberna e Foliada en Taboada, tamén este sábado 25. Obradoiro de Ballet Tradicional con Gaby Reboredo ás 13 horas, despois ás 18, Cantos de Taberna, organizados pola Asociación Cultural de Chouchíos e os Afogapalletas, e ás 23 horas, concerto de Lideira, con final de festa foliada para todos e todas, tanto grupos participantes nos Cantos de Taberna como os locais os que participaron pois no programa musical, tanto Gaby Reboredo como o grupo Lideira. Xornadas Lactouras e Monforte, organizada pola Asociación Micolóxica Lactouros aquí de Monforte, os 23, 24, 25, ou seja, de hoxe ata o sábado, e organizan unhas xornadas alrededor dos cogomelos, segundo eles, para chegar a xente ao mundo dos cogomelos dentro de diferentes perspectivas. Esas diferentes perspectivas plásmanse no seu programa, ou seja, que hoxe fa unha exhibición de cogumelos e degustación das mesmas nun restaurante de Monforte. Despois, o 24, mañá, verá unha charla co título de Fungos Medicinais, Tradición e Saberes Populares en Galicia, e o día 25, o sábado, fará unha saída ao monte para buscar cogumelos, e despois, a mediodía, un xantar unha xuntanza, un xantar entre eles, pois supoño que tamén se atoparon cogumelos cociñados os que atopar. Degustando a recolección. Remato sí. o informativo con pechada de Dima da Ribeira Sacra deste ano, con 4.600 e pico kilos de endimado. 83 adegas levaron uvas ás súas cubas, e en canto a quilos, como sempre a mencía, é a maioritaria das variedades, con 3 millóns casi 200 mil kilos. O godello medra moitísimo, está xa en 920, casi 25 mil kilos recollidos, no total de tintas, 3.552.000 kilos aproximadamente, en as brancas 1.065.000 aproximadamente. Pues muy bien, muy bien. Pues felicitaciones aos adegueiros, sí señor. Sí. Moitas exactamente, unha boa vendima. Sí, señor. Bueno, parece ser que o lume que afectou por aquí tamén polas terras de Pantón e Sober, pois non foi tan malo como se esperaba. Bueno, vamos entonces, vamos entonces á terceira subsección. Vamos alá, musiquiña pa ela. Aí está, o idioma, a fala. A chave. Claro que sí, vamos alá. Exactamente, pois esta sección, como sabedes, xa con esta entradiña, trátase de recuperar, a chegar a nosa audiencia, frases, ditos, refráns, anécdotas, contos, todo aquilo que serva para preservar a nosa maravillosa, fermosa lingua, dende, pois, estes recursos que tanto nos gustan. Sabedoría popular. Hoxe, unha pingadela pequena, como sempre, para dar paso despois tamén a nosa colaboración, como sabedes, un audio dunha persoa, amigo, amiga, coñecido, coñecida, máis, menos popular, que tamén nos achega a súa frase, dito, refrán favorito, favoritos, o comparte con nós. Ben, hoxe, baixo título de retranca, trasládovos comparto con vos unha anécdota de non hai moito que vivín eu a miña familia, fun a unha residencia de unha tía, pois xa maior, que está, pois eso, nunha residencia de Lugo, e despois de visitala, cando subíamos o ascensor para ir xa coller o coche e volver para casa, o subir o ascensor, había un vello. Preguntei, pois con educación, non? O vello que había dentro, vai vostede para baixo? E contestoume, eu non, o ascensor. Claro. O sea que, ainda que son sitios de tristura, retranca, retrancan todos os sentidos, claro que sí. Sitios de seriedade, de tristura, pois non ven mal cando sexa oportuno e se preste, pois botalle un pouco de humor e retranca, porque... É puntualización, ademais. Exactamente, é puntualización. Claro, dice, dice, o aparello vai, pero eu... Eu non, o ascensor. Claro, claro. E quedouse tan pancha, non? Bueno, ainda botamos unha risa con él. Claro, hombre, claro. Moi ben, moi ben. Era un señor de humor. E aplaudimos e esa arrincada de humor. Muy efectivamente. Que máis? Teño tamén dúas expresións que escoitei, non hai moito, que na libreta ainda non compartira con vos. Estas expresións da xente, que son poesía, son literatura pura, se, que calquera escritor dos que coñecemos a escritora podíamos atoparlle nas súas publicacións, pero neste caso xente do común que a solta e son poesía pura. Vou vos dicir, a ver se tamén opinades sobre o camino. Unha foi nunha entrevista que lle fixen a un monfortino que despois de moitos anos cunha pizzería Monforte, pois pechou por xubilación e deixouna. Era super querido, era unha pizzería super popular, sempre estaba chea de xente, pizzas moi ricas, e bueno, pero tiña que pechar, acabouse a súa, digamos, etapa laboral. Non hai continuidade na familia co negocio e tiña pechada. Bueno, xubilouse, sí. Total, que moita xente foi ali emocionada, que quemaba, que tiña que pechar e tal e cual. E contábame a min, a daí a expresión, tanto rollo para decirvos a expresión, que emocionouse con moita xente que se foi un pouco a despedir do negocio que pechaba, claro, pero agradecerlle todos esos anos de boas pizzas ao señor. De atención, claro. Entón, díxome literal, non había, tiña que pechar e tal, veu xente por aquí a falarme e tal, estaba tan emocionado que se me baixaban as vagas. Baixábanse máis vagos. Sí, baixábanse máis vagos. Non botaba vagas, choraba, baixábanse máis vagos, pois moi literario, baixábanse, sí, non me caía, non escorregaban, sí, baixábanse. Sí. Unha descripción realista. Sí, señor. Sí. Correcto, baixábanse, estás vendo, ¿no?, como podes dir, escorregaban, pois el dixo baixábanse máis vagos. Nin lle caían, exactamente. Exactamente. Sí. E despois outra expresión que está escrita da miña nai, tal cual así. Ten os osos destapados, refiriéndose a unha persoa moi delgada. Mira, ese ten os osos destapados. Sí, que ten a pel é transparente. Claro, é como cando dicimos que alguén está nos osos, sí. Que é extremadamente delgado, que se lleve o chasis, non? Sí, está ben. Pois, gustoume moito, ten os osos destapados. Sí, iso como... Que parece que ten a pel transparente, entonces ven sellos osos, claro que sí. Claro. Correcto. Que está nos, o que decimos xa máis popularmente... estar nos osos, que parece que solo se che ven os osos, non tes pelo, é tan fina como dix ti, que é tan transparente que como se non a houvera, non? Fermosa a descripción, claro. Sí, señor. E rematamos a subsección de sabiduría popular, neste caso, coa chega da amiga, coñecida e popular, porque o é, Marta Doviro. Marta Doviro, exactamente. Presentadora, actriz, monologuista, bueno, unha artista da cabeza aos pés, sí, sí, simpática, sí. Cunha risa sempre na boca, uh-huh. E que nada máis facerlle a proposición de colaborar neste apartado, sí. Nin o pensou, dixo que adiante, en pouquísimo tempo nos mandou este fermoso audio que agora comparto con todos vós, no que refire a súa frase, refrán ou dito favorito. E máis remato con algún acompañamento máis. Sí, señor, fantástico. Bueno, pois teremos que facer o posible para entrevistala tamén, no un momento, eh. Bueno, pois xa vos pasarei o teléfono e seguro que non ten problema ningún. Vamos a escoitar entón a Marta. Veña. Hola, moi boas a toda a xentiña de galegos e galegas novais. Son Marta Doviro, son actriz, presentadora de televisión, monologuista, cómica, improvisadora teatral e o que me voten, vaya. Eu son da Costa da Morte, crieime na Costa da Morte, en concreto en Muxía, en Corcubión tamén, unha das zonas máis bonitas e máis bravas de Galicia. Cando Xosé Manuel me pediu un refrán ou unha frase mítica galega, o primeiro que me veu a cabeza foron dúas, realmente, que son das que máis uso. Unha é "Echo que hai", que vamos, isto é un pouco como xa resignarse, non? Pero pola contra tamén utilizo moito outra, que é "malo será", que xa é unha frase que significa todo o contrario, non? Unha frase con optimismo. Pase o que pase, chove, trone, caixa o mundo abaixo, sempre hai unha esperanza. Malo será, non? Entón, como que penso que é a frase oposta a, bueno, echo que hai. Pero quería aproveitar tamén para comentarvos, realmente non é unha frase nin un refrán, como unha cancionciña que me cantaba meu avó cando eu era cativa. Realmente non yo escuitei nunca a ninguén máis, non sei de onde a sacou. Entón el facíanos un xogo que nos ia tocando diferentes partes da cara, o queixo, a boca, o nariz, a testa. Entón el dicía, mentres nos ia tocando: "Este queixo queixolán, esta boca pide pan, este nariz naricete, estes ollos reviretes, esta testa testalán, e estes catro peliños colléndonos do flequillo, tira, tira, capitán". E nada, pois aí queda iso, mando vos unha aperta enorme e un bicazo. Ata sempre. Moi ben. Ostras. Fantástico, verdad? Fantástico, porque ademais, como xa intuías ti ou anticipabas ti, cun agasallo incorporado. Claro, claro, sí, é o que dixen, sí. Unha aportación fantástica, sí. A verdade é que o xogo cantiga toda a súa colaboración, uh-huh. Pero a xogo cantiga espectacular. Claro, sí. Que era aí recuperada para todos e todas os que nos están oindo hoxe ou pagaron diferido en vindeiras datas, ¿no? Claro que sí. Poden escoitalo despois no noso blog, que sempre colgamos precisamente os podcasts de cada unha das intervencións. Ora, encantoume. Claro que sí. Bueno, encantou, Armando, dixéxelo, pero aí cunha sinceridade brutal, eh? Por isto decía de que teremos que, en algún momento, convidala a nosa tertulia entrevistadora, máis ou menos cativa. Hoxe mesmo paso o teléfono, vale. E contactades con ela para facer esa entrevista, cando vos vaya ben, e xa veredes. Que lle vaya ben a ela, claro que sí. Pois sí, señor. Moitísimas gracias, Xosé Manuel. Que teñas unha feliz semana. Igualmente a vos. Veña. Apertas. Adeu, buena tarde. Buena tarde. Las estrellas. Galegos no baix. Un any més, la tardor a Sant Boi és temps de jazz. Cada divendres, des del 10 d'octubre fins al 22 de novembre, 34a edició de la mostra de jazz a Sant Boi, als casals de barri de la ciutat. Gaudeix d'una programació en el que estarà representat el millor jazz nacional e internacional. Per tu, que t'agrada el jazz, és una cita ineludible. Esta música que estamos a escoitar pertence a algo moi... No, non se puido. Pois, bueno, é igual o que intentamos facelo outra vez, non é verdad? Vale. Esta música que escoitamos é para recibir a Moisés Quintas Suárez e Vicky Victoria Pérez, porque vamos a falar con eles. Moi boa tarde, Moisés. Que tal, Lola? Moi boa tarde, benvidos, moitísimas grazas por recibir a nosa chamada e aceptar o noso convite. Grazas a ti. E nos, o primeiro que temos que facer é felicitarvos por un libro interesantísimo, Os xéneros musicais tradicionais e populares galegos, sí, que señor. Acaba de publicar en Hércules de Edicións, me teño entendido. Sí, hola, boa tarde. Boa tarde, Vicky, moitísimas gracias tamén a ti por participar con nosotros. Tendes que falarnos de ese traballo de investigación, porque para poder publicar eso houve moita investigación, non? A verdade é que sí, xa levábamos un tempo cismando no tema, xa de alá por 2003 xa creamos un borrador, despois de unhas investigacións que fixemos, e nós como mestres queríamos como ter un libro así como ferramenta nas aulas. Despois dun traballo máis arduo, dixemos, bueno, isto non se pode quedar nas aulas solo de ensino, sino que pode achegarse a todas aquelas persoas que teñan un pouco de enquedanza na nosa cultura, músicos ou non, e que queran achegarse a este gran legado que temos, ¿no? Entonces a nosa aportación é un pouco unha, digamos, clasificación das todas as nosas manifestacións cantadas, instrumentais e danzadas dun xeito didático, como entendemos nós. Perfecto. E bueno, e aí está. Perfecto, un traballo que ten moito que ver, pues, es, con a nosa cultura, pero ademais coa tradición popular galega, lóxicamente. De Moisés coñecemos o seu traballo, ademais musical, e tamén publicado, o Pito Galego, o Pito, me parece que foi sí. Un dos libros que tivemos con noticia del. Verdad, Moisés? Sí. Ese foi, xa fai unos 8 anos ou así, con Ouvirmos, e tamén con Ouvirmos publiquei unha guía didáctica tamén de instrumentos galegos, que era un libro CD, que hoxe é un formato web, E bueno, logo seu Terra e Alma, que era outro traballo que editei con Canela. E agora, pois, chegou este xénero musicais aquí, acompañado de Vicky. Vale. Este traballo vai acompañado, diste xénero musicais, pero tamén de amosar os instrumentos propiamente dito de galegos, non? Bueno, claro, digamos que o libro vai acompañado dun CD e todos os instrumentos que soan aí, pues sí, son todos instrumentos tradicionais de Galicia, gaita, zanfona, pitos tamén, percusións, etcétera, ¿no? Todos os xéneros, están os xéneros cantados, pero logo nos instrumentais, pues sí, hai todo ese tipo de instrumentos. ¿Sí? Vicky, ya recolleita de todos ese traballo ten moito que ver tamén coas danzas, coa forma de bailar da nosa xente, non? Sí, por unha parte, o que recollemos foron as xéneros cantados, non? E instrumentais, e despois hai unha parte tamén das danzas e baile, non? Facemos unha distinción entre bailes e danzas, e na parte que corresponde a que preguntas ti das danzas, foi tamén un traballo moi bonito que estivemos facendo moi xeseu de recollida, porque temos a sorte de que anda hai danzas que aínda están celebrándose en momentos puntuais do ano. Entonces o libro tamén recolle eso, fotos, vídeos, porque os vídeos tamén os recollemos, bueno, ao final do libro temos un código QR donde se pode tamén acceder a danzas que gravamos, os vídeos, e no libro as fotos que tuvemos a oportunidade de presenciar esas danzas, e facemos unha descripción e as fotos, a verdade, que axudan a describir un pouco máis, ¿no? A riqueza que temos no noso país. Dixonos Mercedes Vázquez, sabes, non sei se coñecedes, que foi a Balaza que vos facilitou, non? Sí, bueno, Mercedes facilitou-nos a Delaza, unha Delaza de Adán Eva, e logo tamén nos facilitou a foto de portada, que é unha foto maravillosa, que cando ela era nena, de cativa, e aparece cunhos gaiteiros que eran da granxa escola de Barreiros, unha foito de Évari, era un parente dela, un tío dela, que logo emigrou, era fotógrafo e era tamén dibuixaba. E bueno, gustou-nos moito a foto e bueno, pues nada, aí quedou de portada para documentación antiga, vamos, que ten algo que ver precisamente co popular, lógico, é importantísimo, sí. Claro que sí. Unha foto de mediados do século XX, de 1950-55. Sí, porque Mercedes aí tiña 5 anos e agora ten 75. Sí, sí, entonces somos da mesma edad. Debeu chover xa daquela, non? Sí. Bueno, letra e música, que soa en moitas celebracións tradicionais galegas e que vosotros tamén recolledes, como acabas de decir, nese CD, non? O que, un solo ou varios CDs? No, é un CD con todos os xéneros, digamos que o CD o que fai é complementar... Recopilar solo, sí. Complementar todo o libro, non? De cada xénero, pois digamos que hai unha representación pois no CD. Entón, unha vez que, por exemplo, te lees o que é unha muñeira ou tal, pois logo tamén podes escoitala, non? Claro, e así hai 32 pistas, que son 31 tema, o que pasa é que unha que é unha regueifa, pois claro, tú sabes, co regueifeiros unha vez que arrancan, logo non hai Dios que os pare, tú sabes. Entonces, sí. Sobre 3 minutos e acabaron sendo 11. Ou máis, ou 14, xa non recordo. Entonces, bueno, metemos, digamos, para non cansar moito cando estábamos seguindo así o orden de audios, porque vai, creo que a regueifa no audio 4 ou 5, pois metemos solo un par de minutiños e logo ao final metemos a regueifa enteira. Vale. Sí, porque os regueifeiros teñen non sei, documentación para rato, claro que sí. O arte da palabra teñen. Aí está Pinto de Herbón, Vieito Lobariñas, que bueno, estuvemos todo o día rindo con iles, aparte do que foi a grabación da regueifa, que nos veía a cara de risa. É que ademais despois, aparte de ser regueifeiros como debido, eles, os regueifeiros acompañan moito o asunto da retranca para que o que este escoitando se dé conta de que o significado do que eles dicen non é somente un. No. Sí, totalmente. E falando así dos colaboradores, é que tivemos moita sorte porque todos os que participan, sobre todo na parte esta dos xéneros cantados, son xente con moito talento e que levan toda a súa vida dedicándose a isto, a poñer en valor a nosa música tradicional. Entonces, aparte de ser grandes amigos que fixeron xenerosamente esta colaboración, pois queda aquí unha mostra xenial de do que é realmente a nosa voz, a nosa cultura tradicional. Claro. Porque vos buscades entonces, por vos todos buscades unha dona que canta, un home, pandeiretas e todo isto, ¿no? Sí, a verdade é que os que están, que debemos nomealos, son Uxía, que participa en varios temas, Uxía, Xisco Feijó, Tino Vaz, Juan Eiras, bueno, falamos xa de Vítolo Bariñas e Pinto de Osbón, percusionistas maravillosas, como son Eva González e Marilu Campo, Marilu, Eva Chispi, Martial Pérez, Cocho Callos e demás, todos moi especiais. E despois temos unhas colaboraciones super especiais para Moisés e para mí, que son a rapazada nosa escola. Claro, que... hombre... con dous temas que tamén quixemos que participaran, porque, a ver, son o futuro, non? Claro. Son o futuro que nos vai a facer a nosa traición eterna. E entón colaboran con dous temas, un as rapazas do cole Moisés e, por outro lado, o meu cole, non? A verdad que moi ben, coas colaboracións impresionantes, que quedou, moi contentos. Quedou-nos tamén, porque non queda moi ben que non o digamos, quedou-nos tamén un colaborador fundamental que é Juan Eiras, que tamén foi o que fixo o prólogo do libro. Juan Eiras é un profesor de composición, amigo tamén, tamén en algún momento nos orientou un pouco sobre o traballo, sobre... bueno, a verdade é que temos tamén moito que agradecerlle, sí. Dentro das reifeiras e cantadeiras tamén, non sei se tuveste desa ocasión de falar con Lupe Blanco, que é unha reifeira tamén moi coñecida. Con Lupe Blanco no tuvimos oportunidad de falar, pero sí seguimos bastante y realmente aparece también reflectida en el libro. No sé si tuviste oportunidad de ver esa parte cuando falamos de Regueifa, pues la verdad que sí, porque bueno, es una persona muy importante en la difusión da Regueifa, Navidad, a verdad unha pasada de muller. Ten moita relación cos portugueses tamén. Por certo, falando de portugueses, que o Quintas, quer decir, Moisés ten moito que ver cos arraianos, non? El está pertiño de eu teño unha perna en Galicia e outra en Portugal. Por eso. É un arraiano de pro. No chanto no medio. É un arraiano de pro. Eso me dixo a min un tal Aser, non? Non sei se. Claro, son de bande, Aser. Eu somos de bande. Claro. Con Aser colaboro moito en documentais, pondo ya música, sí. Moi ben, moi ben. Pois eso, ademais eso é riqueza, non? O feito de que ese xiro e esa forma de recoller cousas, que por certo, moitísimas das que recollestes que teñen raíz casi arraiana, non? Sí, bueno, recollimos, fai moitos anos, fai máis de 40 anos, recollín ali en Lobeira, que se coñece, un poquinho máis ao sur de Bande. De Bande, sí, sí, sí. Sí, recollín ali un gaiteiro que se chamaba Libardón, parte das pezas instrumentais que hai aí, a mazurca, mandeibola, en audio, a mazurca, pasodobre, polcas, caray. Parte desas pezas recollinas, dile, bueno, son pezas que realmente son inéditas, nunca se escoitaran. Bueno, fixe unha transcripción e gravámolas aquí tamén no CD, sí. Fantástico, fantástico. Bueno, seguro que a documentación que tedes é moito máis abondosa que a que publicastedes, non? Porque o que vos dades a coñecer nese libriño que ten un título extraordinario, Xéneros musicais tradicionais e populares galegos, ten abondo traballo para poder facer outro outro non sei, outro libro máis. Outro, ¿no?, libro máis. A verdade é que estaría xenial continuar, ampliar, porque a verdade é que bebimos de moitas fontes, non só de, sí, todos os cancioneros publicados, cancionero, uh-huh, de Castro San Pedro, cancionero, sí, de Dorote Xuber Antón Santa Marina, sí, de Torner Baligai, que é considerados as maiores aportacións etnomusicolóxicas do século XX, pero tamén desde traballos etnográficos como de Xaquín Lorenzo, de outras fontes publicadas, estudios recientes, en moitos documentos que fomos vendo ao longo do traballo, ou de informantes vivos que tamén, sí, sí, tivemos, sí, a sorte de recoller, ¿no?, cando fomos por as danzas, pois os colectivos implicados en esas tamén nos informaron que hai moita, moita xente traballando para que o noso, a nosa tradición siga viva, ¿no? Uh-huh. Entón, isto podría ser tirar de aí ou animarse outra xente a facer tamén. No, de feito, un dos problemas é que tens que acotar cousas. Escoller, ¿no? Porque, claro, é o que estaba dicindo, que seguro que escolleste, claro, moito para claro, non aburrir tamén, non? Claro, no, e de cada xénero realmente podes facer un libro como este. Claro. Claro. Nos tivemos aí tamén que un pouco sintetizar, queríamos que fora un traballo ameno, didáctico, que calquera que se achegara o entendera, transmitir ese gusto por a nosa música, por a nosa tradición, por os nosos cantos e bailes, non? Uh-huh. Pero sí, de cada xénero destos podrían saer, pois, outro libro, sí. Claro, claro que sí. Porque bueno, eu vexo que, por exemplo, alá polos Ancares, senten unha gaita e xa me veis 7 ou 8 persoas bailando. Digo, sí, pero isto que é? E curiosamente, a nosa música está moi viva, non? Tanto, claro, a música como a instrumental, como o baile, como a danza, está moi viva. Cada vez máis xente nova se achega e ten inquedanzas por aprender. Hai constantemente clases en moitísimas asociacións, en fin, por sorte disfrutamos de unha cultura musical moi viva e moi próxima ao povo, sí. Pois, volvo a repetir, agradecer primeiro, parabéns, agradecervos ese traballo que a xente pode atopar precisamente poñéndose en Hércules Edición, ou senón de pedírselo a algunha librería que seguro que pode, sí, pode, sí, sí, sí, a buscar. En calquera librería, dicindo o título, pois xa se poñen en contacto, sí, uh-huh, con Hércules. Bueno. O mellor a mesma librería xa o teño, non? Sí. Bueno, no, rematouse a primeira edición, acaba de sair agora a segunda edición fresquiña do forno, porque tuvo tan boa acollida que en 2 meses e pico esgotouse a edición. Sí, e moitos das asociacións galegas que están no exterior seguro que estarán encantados en recollelo, porque axudaralles a transmitir aos cativos, yo sabemos, claro, todo o traballo que estades a facer vosotros. Por certo, cando se escribe unha cousa, cando se recolle documentación, hai anécdotas interesantes que ás veces non se publican. Tendes algunha así resaltable? Pois non sei. Pois mira, eu podía se contar, non sei, a que se me ven a segurar a cabeza, por exemplo, Edo Libardón, non? Do Gaitero, sí, que recollín, non? Sí. Cada vez que escoito as pezas, pois, unha das cualidades que ten a música é que te transporta no tempo, non? E lembro perfectamente cando subimos á súa casa, que nos convidou xenerosamente, tiña un bombo, e xa non, cando fun eu xa non tocaba gaita, cantou máis, non? Tarareu máis pezas. Pero transmitía máis cunha emoción increíble, non? Sí. Claro, tiña ali un bombo que curiosamente puña Gaiteros con Jota da Acción Católica. Xa vestí. Entre canto e canto chegabas o bombo e pumba, dáballe un golpe, non? Para rematar. De acción católica, madre mía. Gaiteros da Acción Católica. Dios, de Acción Católica, madre mía. En vermello, eh? Calquera lle puña trabas a esa cousa, Acción Católica. Nada, eso sabe Dios, a vivencia do home. Estou falando tamén que o home, o señor xa tiña daquelas como 80 anos, sí. Estou falando dos anos 80, non? Uh-huh. El xa tiña 80 anos, non? O sea, cando entrevistei, sí. Sí, sí, sí. O xe cen, diría, claro que sí. Bueno, escoito unha cousa, Moisés, o que si sí é certo é que estas persoas maiores, bueno, cando falecen, falece parte da Biblioteca Popular Galega, non? Sí, claro. A verdade é que son fundamentais e, por sorte, hai moita xente nova que se achega, que se preocupou de recoller para que hoxe eso siga vivo, porque realmente por parte das institucións, tristemente, non houbo todo achegamento que debera. A xente que o fixo, fixo de forma totalmente altruista, sí, sí. Gastando cartos propios, destrozando coches por as carreteras... Sí. E bueno, gracias a esa xente que por inquedanzas propias se achegou, sí, porque bueno, realmente tiña que ter sido un traballo das institucións, hombre, para preservalo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. No, e ademais, con certo, digamos, reserva, ¿no? Porque non coido eu que si o gaiteiro non puña eso de Acción Católica, non era tal gaiteiro, ¿eh? Claro. Decir, claro. Na época que el tocaba e que se dedicaba a eso, pois era unha forma de empatizar co réxime. Aí está. E evitarse problemas nun momento dado, porque houve momentos en que tamén a gaita non se podía tocar en calquera sitio, nin en calquera contexto, non? Eu coñecín un gaiteiro que ensaiaba a gaita, ensaiaba coa gaita, pois... na corte das vacas, porque fora non podía ser. Claro. De verdade, este ten tamén historias que contar tamén. De verdade que sí. Bueno, a ver, ademais de esa recolleita, pois vos continuades traballando co que vos decides, co vosos cativos, non? Sí. Amosándolles esa grande, sí, riqueza que temos os galegos, sí, sí, aínda, sí. Sin... Claro, e que lle entre todo de xeito amable, e que valoren o que temos, porque non só a música, sino o idioma, ¿no? Que aquí estámolo perdendo porque non se fala. Entonces nos, Moisés, e unas nosas propias aulas e coles, temos esa oportunidade de dar a coñecer isto dun xeito lúdico, bonito, que os enganche, e que les esan portadores de esto no presente y no futuro, claro. Temos aí unha misión dura, pero estamos... No, que ademais seguro que é encantador recolecer, de verdade que os rapaces recollenme, porque ademais, hoxe en día xa non se fai a seitura, a malla, a vendima, claro, bueno, magosto ainda, pero ou as esfoliadas, por exemplo, non? E entón, claro, darlle a coñecer es eso, que eles non se poden considerar que eso era un conto, non? Claro. Exacto. Claro, sí, claro. Pues todo iso queda recollido un pouco tamén no libro, os cantos de seitura, os cantos de malla, non? Os cantos de sega, os cantos, sí, de arrieiro, os cantos de cego. Todo iso, sí, todos esos xéneros quedan aí recollidos e cantados, como decía antes Vicky, por xente que leva moitos anos tamén traballando na nosa música, non? Como Uxía, Tino Abad, Xisco Feijó, son voces privilexiadas e que, bueno, que de fai tempo que le van dando a coñecer a nosa música por todo o mundo, non? E para nós foi un privilexio que colaboraran aquí connosco, sí. Bueno, e ademais... Pois, falando de cando se tocaba que tocaban a gaita, pois tamén había un sitio onde a tocaban que non soía case nada, pois alá nun prado alá, cerca do río. E entón, pois, eles mesmo, eles se escondían de eso. E había unha mestre, que a mí me facía gracia, que falando da lingua galega, que a mí facía me gracia porque, claro, íbamos á escola. E se ibas á escola e falabas castelán, eras unha gran persoa e un gran estudioso. Pero se falabas galego... Ui, este ven de estrar a corte das vacas. Exacto, claro, pois iso mesmo ainda eu digo aos meus alumnos, porque eu ainda vivín, ainda collín parte desa época na que eu non podía falar galego, por suposto, claro, no colegio. Cando morreu Franco, eu estaba sobre sexto de primaria, sexto de XB, Claro, tamén recordo de escutar e de ver, non? Cantar o Car el Sol e non poder falar galego e ver como a moitos nenos pois lles pegaban incluso por expresarse como podían, porque claro, unha traducción ao castelán como podían, porque moitos nenos, cando se fixo a concentración escolar ali no meu pobo en Bande, viñan moitos nenos dos pobos, das aldeas, bueno, a súa idioma, pois evidentemente era o galego, moitos pasaban o mal. A traducción era algo difícil, claro que sí. Claro, claro. Eu solamente me tocou un mestre que teño o meu mesmo nome, Armando, que cando viño un rapaz e lle falaba castelán ou algo así, e dicille, e logo ti non sabes falar galego. Claro. Pois, estás do bon sitio onde podes aprender. Claro que sí. Claro. A verdade é que naquel momento, naqueles momentos, claro, o réxime ou a sociedade daquel momento era tal, sí, era que había. E entonces iso ainda queda un pouso. Os mataron, os botaron fora, e todos que entraron foron mestres do réxime con as ideas, tiñan moi claro qual era o obxectivo, evidentemente, claro. non era broma. Algún pouso ainda queda por aí por Galicia. Bueno, sí, porque algúns hasta se asombran ou polo menos parece que teñen vergonza de falar o propio idioma. Ben, pero nós e vosotros estades facendo o posible para que eso, para que isto siga vivo. Intentamos, sí. Claro, sí. A verdade que sí, que unha loita hasta que poidamos vai ser así. Vai ser así desde eso, desde a amabilidade, ¿no? Desde o convencemento, claro. Para que os nenos nos imiten, a mellor forma de que nos imiten que nos creamos no que facemos, ¿no? E a mellor forma de darlles esa lección e de que e sentirse orgullosos do valor que ten o noso propio idioma, é dicir, do que é deles, que non é de outra forma. Eu cando me din, dice logo ti donde eres, dice, hombre, non fai falta que xo diga. Láxico, sí. Bueno, do Moisés, Vicky, volvemos a repetir, moitísimas grazas por o detalle que nos de informarnos dese traballo tan importante que acabades de publicar, que xa vai a segunda edición, e nos, como somos talismán para as persoas que entrevistamos, vai a vir unha terceira, xa ver. Moitas gracias a vos, por Xulio, bueno, e por esta entrevista tan bonita, por chamarnos, e bueno, moita longa vida a Galegos no Vax. Vale. E a Radio San Boi tamén. E Armando, que siga lembrando esas historias por aí, Eu sigo coa orella posta. moi ben. Hai que contalas, hai que transmitilas. Tamén. Fai seus pinitos. Unha sección que seguro que ten aí moitas cousas aí que están aí agochadas. Sí. Ui, eu da miña avoa, aprendí moitas. E escribilas de vez en cando, non se molesta, claro que sí. Bueno, que un aperta grande, moitísimas grazas por a vosa traballo. O que sí vos vou a pedir é que nós temos unha revistiña que se chama Lúa Nova, que é da Asociación Rosalía de Castro, e entonces aí publicamos pois as últimas edicións de CDs que se publican, pero tamén ese libriño pois pertence a unha publicación galega. Queríamos unha recensión del para poñela na revista. Nada, sí. Muy bien, por supuesto. Contade con él. Vale, pues xa vos mandamos por correo. Mandareiche un exemplar do noso revista, e entonces digo que poidas, pois, para que vexas como funciona. Claro. Vale. Estupendo. Moitas gracias a vos por pensar neste traballo e por toda a ilusión con que transmitides a nosa cultura. Exactamente. Vale. Aí estamos, tentando que isto pois continue, que xa levamos uns aniños e que teñamos relevo, que tamén fai falta, veña. Pois apertas moi fondas. Apertas fondas e coa vosa música vos despedimos, veña. Apertas. Bueno, señoras e señores, meus amigos, miñas amigas, isto non deu para máis hoxe. Hoxe xoves, que estamos aí aquí xa, desde as 4 hasta as 6 estamos aí aquí con todos vos. Así que, como digo sempre, pois que teñades unha boa, un bon fin de semana e que teñades, pois, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Queridos coxoves que ven. Queridos escoitantes, un prazer poder tervos aí ao outro lado. Queremos que teñan unha feliz semana e o vindeiro xoves a mesma hora estaremos aquí con todos vosotros tentando ofrecerlles outros dúas horiñas de radio en galego entretidas, agradables e con moitas comunicacións. Vamos alá.